bir yalan gibi. Biz aşkı yarına götüremedik. Ne günler yaşadık bir roman gibi. Ne yazık sonunu getiremedik. Bu aşkı yarına götüremedik. Önce sen istedin, bu hayır neden? Biz aşkla başladık, bu gurur neden? Önce sen istedin, bu hayır neden? Biz aşkla başladık, bu gurur neden? Şimdi sen yolcusun başka konulara. Şimdi ben yolcuyum meşhur yollara. Bu aşkı yarına götüremedik. Ne yazık sonunu getiremedik. Senden, arzular benden. Bakıver maziye, ne kaldı dünden. Ölesiye sevmek varken gönülden. Ne yazık sonunu getiremedik. Bu aşkı yarına götüremedik. İstedin, bu hayır neden? Biz aşkla başladık, bu gurur neden? Önce sen istedin, bu hayır neden? Biz aşkla başladık, bu gurur neden? Şimdi sen yolcusun başka konulara. Şimdi ben yolcuyum meçhul yollara. Bu aşkı yarına götüremedik. Ne yazık sonunu getiremedik.